Jego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 1 września, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Ponad 30% poparcie dla skrajnej prawicy w wyborach w Saksonii i Turyngii. Koncert sierpniowy Przełom wybrzmiał na Placu Solidarności w Szczecinie. Robert Lewandowski odebrał order uśmiechu przyznawany na wniosek dzieci. Ponad 30% głosów zdobyła skrajna prawica w Saksonii i Turyngii. Tak wynika z pierwszych sondażowych wyników podanych po zamknięciu lokali wyborczych w dwóch wschodnich landach Niemiec. Pewne zwycięstwo w Turyngii prawdopodobne w Saksonii nie oznacza jeszcze rządów pod wodzą Alternatywy dla Niemiec. Najgroźniejszym konkurentem AfD okazali się chadecy. W Turyngii zdobyli 25% głosów wobec ponad 30% dla Alternatywy dla Niemiec. Trzecie miejsce z mniej niż 20% zajął Sojusz Zary Wagenknecht. Ugrupowanie powstałe w tym roku. Na czele BSW stoi była polityczka skrajnej lewicy. To partia buntu, po której nie wiadomo jeszcze czego się spodziewać. Od niej może zależeć skład przyszłego rządu w landzie. Pewna wejścia do Landtagu jest też SPD i główna partia obecnego rządu mniejszościowego, Lewica. W sąsiedniej Saksonii to CDU wygrywa. Po wyborczej prognozie, zdobywając niemal tyle samo głosów co AfD. Oba ugrupowania przekroczyły 30%. Tu najbardziej prawdopodobna wydaje się koalicja Chadeków i Sojuszu Zary Wagenknecht, który również w Saksonii zajął trzecie miejsce. W tym przypadku dwie partie mogą wystarczyć do zbudowania większości, bo w Landtagu zmieści się jeszcze tylko SPD. Największymi przegranymi wyborów są Zieloni, którzy prawdopodobnie nie uzyskają żadnych mandatów. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio. Tłumy szczecinian podniosła atmosfera i utwory polskiej muzyki filmowej. Na Placu Solidarności w Szczecinie można było wysłuchać koncertu Sierpniowe Przełomy. Jacek Jekiel, Opera na Zamku. Świadomość historyczna, którą budujemy w sposób trochę inny niż to robi się na ogół przy celebrowaniu bardzo ważnych wydarzeń historycznych. I wydaje mi się, że to się udało i ludzie pokochali tę muzykę. Ona jest szczególna, ponieważ ona powstawała w tych najtrudniejszych czasach. Każdego roku tutaj jestem ze znajomymi. Standardowo trzeba być. Każdy jest trochę inny, każdy ma takie samo przesłanie dla nas tutaj siedzących i słuchających, ale każdy ma coś w sobie troszkę innego. Tomasz Raczek. To jest bardzo dobry moment, żeby przypomnieć umowy sierpniowe. Skoro to jest 1 września, no to także przypomnieć rocznicę wybuchu wojny, co jest w tej chwili wyjątkowo ważną rocznicą, bo wojny są dookoła nas. Bardzo lubię muzykę filmową. Mam nadzieję, że też usłyszę to, co lubię i to, co jest przebojem. Koncert został zorganizowany po raz 9. Od Van Gogha przez Michała Anioła po pierwszą w historii retrospektywę polskiej artystki. Początek września to początek jesiennego sezonu kulturalnego w brytyjskich galeriach i muzeach. Rozgwieżdżona, wirująca noc, żółte pola pszenicy, żółte słoneczniki. My w ten świat wkroczymy już za 2 tygodnie. W Galerii Narodowej ogromna wystawa o Wincencie Van Goghu. Będzie też podróż do XVI wieku. Leonardo pracuje nad Monalizą. Michał Anioł właśnie odłożył płótno po wyrzeźbieniu Dawida. Wystawa w Królewskiej Akademii spróbuje uchwycić ducha tego miejsca i czasu. Skok ku XIX stuleciu i już jesteśmy w Courtauld Gallery. Przyglądamy się tamizie malowanej obsesyjnie przez Moneta. Coś dla miłośników historii. Muzeum Brytyjskie proponuje nowe spojrzenie na jedwabny szlak. Opuszczamy Londyn. Rubens, Rembrandt, Van Dyck, Holbein. Imponująca lista rysunków i akwarel, które pokaże Szkocka Galeria Narodowa. Wreszcie prestiżowa galeria Tate St. Ives w Cornwalli. Wystawa prac Małgorzaty Mirgi Tas. Polka, Romka, mieszkanka Czarnej Góry. Reprezentowała nasz kraj podczas Biennale w Wenecji w 2022 roku. Teraz po raz pierwszy jej pracę zobaczą Brytyjczycy. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Robert Lewandowski odebrał order uśmiechu przyznawany przez kapituł odznaczenia na wniosek dzieci. O wyróżnienie dla piłkarza wnioskowały dzieci z różnych zakątków świata od wielu lat. Robert pomaga dzieciom w trudnych sytuacjach i równocześnie jest dla nich wzorem, mówi aktorka Anna Dymna. Robert pomaga po cichu. Dla dzieci on przede wszystkim jest wzorem, autorytetem. One chcą być takie jak Robert. One chcą mieć takie pasje, one chcą mieć takie sukcesy. I to jest fantastycznie, że są tacy ludzie jak Robert. Order uśmiechu to międzynarodowe odznaczenie nadawane od 56 lat. Otrzymują je osoby niosące radość dzieciom. Robert Lewandowski otrzymał order jako 1050. kawaler orderu uśmiechu na świecie. To był serwis Trójki.

Renata Szewczak, realizacja dźwiękowa, Mariusz Owczarek, wydanie redakcyjne, Leszek Adamczyk, autor przed mikrofonem. Dobry wieczór Państwu. W niedzielę po 23:00 zapraszamy na kolejne wydanie Dymu na wodzie. Audycję otwiera płyta Przebój z Wielkiej Brytanii, Definitely Maybe. To debiutancki album studyjny zespołu Oasis, wydany 30 lat temu, 29 sierpnia 1940. Roku. W oryginale na long playu to było 11 piosenek, no ale teraz mamy wydanie specjalne na 30-lecie, dwie płyty kompaktowe, a na nich aż 27 nagrań. To wcześniejsze, alternatywne wersje znanych już nagrań i odrzuty z sesji, które zmiksował osobiście Noel Gallagher. Debiutancki album grupy Oasis, Definitely Maybe, był nagrywany dwukrotnie, ale z tej pierwszej sesji zespół nie był zadowolony, zmienił więc producenta, zmienił studio i dopiero wtedy nagrał właściwą wersję. Teraz po 30 latach ta wczesna wersja została także ujawniona, no i powiem Państwu, że one się jakoś specjalnie za bardzo nie różnią. Zainteresowanie tą płytą podsycają doniesienia o powrocie skłóconego zespołu Oasis do koncertowania, co ma nastąpić w przyszłym roku. Natomiast już w tym roku można będzie zobaczyć na estradzie świetnego artystę, który wydał właśnie nowy album studyjny. Time you came around here, it was to rescue me. You arrived just in time with your customary flair. You rode through the rain all the way from Castellane with the wind. And the wind, oh, the wind, oh, the wind in your hair. After that, nothing ever really hurt again. Nothing ever really hurt, not even ordinary pain. We'd sit, you and me, by the great Aachen Sea. In the rain, in the rain, and the rain, oh, the rain, oh, the rain. And I will always love. These gods that you now defend. And what purpose do they serve now at the end of time? That we lay on our beds with the rain on our heads and my hand. Searching for your hand, searching for my hand, searching for your hand, searching for mine. And I will always love. Love. Nie postawiłbym za wiele na twierdzenie, że szczerość i konsekwencja w sztuce zawsze przynoszą dobry skutek, no ale w przypadku Nicka Cave'a, no to tak się to potoczyło. Bezkompromisowe odkrywanie swoich emocji, połączone z poetyckim talentem, doprowadziło go najpierw z australijskiej alternatywy na szczyty rockowej hierarchii w Wielkiej Brytanii, no a potem na całym świecie. Po tym, jak Nick Cave nagrał kolejny album studyjny, jedni powiedzą, że ma utrwalony styl, drudzy, że się powtarza. No ale to po prostu Nick Cave. Na płycie jest nawet piosenka, która nosi tytuł Joy, czyli radość. No ale ona brzmi tak. This morning with the blues all around my head, I felt like someone in my family was dead. I jumped up like a rabbit and fell down to my knees. I jumped up like a rabbit and fell down to my knees. Call out all around me, said, have mercy on me, please. Have mercy on me, please. And over by the window, the voice came low and hollow. Over by the window, a voice came low and hollow. Spoke into my pain, into my yearning sorrow. Spoke into my pain. Who was it I cried? White wild ghost has come in agitation. Who is it I cried? White wild ghost has come in agitation. It's half past midnight. Oh, why you disturb me so late? Then I saw a movement. Then I saw a movement around. Then I saw a movement around my narrow bed. I saw a movement around my narrow bed. Oh, a ghost in giant sneakers, laughing stars around his head. Have mercy on me. Sat on a narrow bed, this fleeing boy. Who sat on a narrow bed, this flaming boy said, we've all had too much sorrow, now is the time for joy. They shout angry words. All across the world they shout out their angry words about the end of love. Yet the stars stand above the earth, bright triumphant metaphors of love. Bright triumphant metaphors of love. Blind us all who care to stand and look beyond, and care to stand and look beyond above. I jumped up like a rabbit and fell down to my knees. I jumped up like a rabbit and fell down to my knees. I called all around me and said, have mercy on me, please. Have mercy on me, please. Have mercy on me, please. I have mercy on me, please. I tak brzmi Joy, czyli radość, w wykonaniu Nicka Cave'a. Ktoś jest zaskoczony? No chyba raczej nie. Trasa koncertowa tego wspaniałego artysty rusza pod koniec września. Dwa polskie występy 10 października w Łodzi i 11 października w Krakowie. Program trzeci, Dym na wodzie. Piosenki Nicka Cave'a to nie jedyne mruczanki, jakie mam dziś dla Państwa. Oto Mark Lanegan. Did you call for the night, porter? Smell the blood running warm. I stay close to this frozen border, so close I can hit it with a stone. Now something crawls right up my spine that I always got to follow. Turn out the lights. Don't see me drawn and hollow. Just blood running warm. No one needs to tell you that there's no use for you here anymore. And where are your friends? They've gone away. It's a different world. They left you to this, the janitor, the emptiness. So let's get it on. When the sun is finally going down and you're overdue to follow, still above the ground. What you got coming is hard to swallow, like blood running warm. Did they call for the night porter? They smell the blood, blood running warm. Well, I've been waiting at this frozen border, so close you could hit it with a stone. T Ten utwór może być Państwu znany. When Your Number Isn't Up to nagranie z płyty Bubblegum wydanej w 2004 roku i zapewne najważniejszej w karierze zmarłego dwa lata temu amerykańskiego wokalisty Marka Lanegana. 15 nagrań na tej płycie, oprócz mruczanek także żwawe rockery. Więc mamy tu także takie żwawsze utwory jak Hit the City, no ale wiadomo, mruczanki najlepiej Markowi Laneganowi wychodzą. Jako chórek w tym nagraniu wystąpiła PJ Harvey i chórek jednoosobowy, ale w kolejnym nagraniu z tej płyty PJ Harvey ma już więcej do zaśpiewania i można mówić o duecie z Markiem Laneganem. Come to me, kept us apart. Every riot or revelation, you've just now gone as I arrive at every station. Every station. Piosenkę Come to Me zaśpiewali wspólnie Mark Lanegan i PJ Harvey. Wracam do albumu Bubblegum, bo ukazało się właśnie wydanie specjalne na 20-lecie. To 3 płyty kompaktowe albo 4 winyle i na nich aż 40 nagrań. Dodano bonusy, czyli odrzuty z oryginalnej sesji i wersję demo, w tym 12 nagrań dotąd nieznanych. Zainteresowanych zapraszam po północy na dalsze podsłuchanie tych bonusów właśnie. A w audycji muzycznej Dym na wodzie pora teraz na nagrania koncertowe. I cóż my tutaj mamy w wykonaniu sławnego zespołu U2? To epka, proszę Państwa, z UTV Live in Dublin. Zawiera 5 niewydanych utworów z jednego z dwóch legendarnych występów U2 w Dublinie w sierpniu 1993 roku. To był rodzinny przystanek światowej trasy koncertowej z UTV Tour. Chociaż nielegalne kopie nagrań audio z dublińskich występów są w obiegu od lat, no to jest pierwsze oficjalne wydanie, co czyni je wysoce pożądanym przedmiotem kolekcjonerskim dla fanów. Płyta ukazała się w edycji limitowanej. How to do it. Teach me. To pierwsze oficjalne, no i tylko częściowe, bo to taki mini album z 5 nagraniami, ale pierwsze oficjalne wydanie nagrań z występów U2 w Dublinie na trasie ZooTV. To był rok 1993. Pierwszą godzinę dymu zakończy Roch, czyli Roch Poliszczuk, autor muzyki i słów i wykonawca piosenki Dziwnie Tak. Dym na wodzie powróci po północy. Jeszcze raz, nim wyczerpie się na zawsze czas, nim ze łzami w oczach spłynie blask, pogadajmy póki czas, póki jeszcze się nie skończył wieczór. Ty i ja, najważniejsze dylematy dnia, kto zawinił, a kto rację ma. Nieistotne, czeka już nieskończona jeszcze nasza wieczność. Będę tam, nasze zdrowie zawsze pił do dna, by nic złego nie spotkało nas, by co najmniej raz po raz nie zaglądać więcej w naszą przeszłość. Jakoś dziwnie tak wciąż ucieka. Jakoś dziwnie tak. Jakoś dziwnie tak. Ciągle czekać. Jakoś dziwnie tak. Wszystkie dni, które dałaś bezpowrotnie mi, każdą jedną z naszych cennych chwil pielęgnować będę, bo czuję spokój, kiedy wiem, że są. Dziwnie tak, kiedy nagle się zapada świat, kiedy wyczerpuje każda z szans, jak kolejny głupi żart, najważniejsze dziś to ty i ja. Jakoś dziwnie tak ciągle czekać, jakoś dziwnie tak, jakoś dziwnie tak, ciągle czekać, jakoś dziwnie tak. Jest mój brat, rodzony brat Marcin Poliszczuk.